यश्याम निशायाम तत्व स्वप्न दृश्यता सा निशा अनिद्या रूपता परमार्थ तत्व शब्द नहीं अरे यश्याम निशायाम सब तत्व स्वप्न दृशा जिस निद्रा निशा में इंद्रा ने सूर्य के समान स्वप्न दृष्टा पड़ा होता है सा निशा वो निशा जो है अनिद्या रूप रूप न परमार्थोत्तम पश्यते मुनि भी परमार्थ रूप को ज्ञान हो करता वो नीचे प्रति अथा कर्माणि अविद्यावस्था है ये जो जन्म है न विद्यावस्था है क्योंकि जो है अंबिका अविद्यावस्था में ही सकल प्रकार के रूप को प्राप्त करते हैं विद्यावस्था के रूप को प्राप्त नहीं करते ये विद्या सत्याम उनके चंद्री सार्वपूर्व प्रणशन प्रणाशन उपगछती अविद्या जिस प्रकार से सूर्य का उगते ही अंधकार नष्ट हो जाता है उसी प्रकार से विद्यायाम नीति सत्याम विद्या के लिए होने मात्र से ही वहाँ अविद्या का नाश उपगछती अविद्या नाश प्राप्त हो जाती है अविद्या प्रमाण हो गया भी हमारा क्रियाकार फल रूपापति सिद्ध कर्म प्रतिपत्ति दे पहले क्या था विद्या की स्थिति से पहले आविद्योत्पत्ति अविद्या प्रमाण विद्या की धर्मी प्रवृत्त होने के लिए इस जीवात्मा को किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता है। तो आत्मा होने के कारण से माता पिता

नहीं समुद्र पूर्व आपको अधिक पुण्य में प्रवेश जिस आत्मा ने समुद्र में जाता हुआ जल के समान बिना किसी प्रकार की विक्रिया को पैदा किए हुए ही नहीं रहते लहराए घर चले बात आए गए शरीर जीवन मात्र संग विनाश संग संग ऋषंग इसको मलिन होता देख रहा इतना साबुन लगाया इतना तेल लगा दिया पता नहीं कितना कुंटल हो गया अभी से जमीन से लेकर अभी तक कितना कुंटल साबुन घिस चुके हैं जो अंदाज है निर्वाणम निर्वाणाख्याम पिता को छोड़कर अगर पुरुष छोड़ा स्त्री के स्वभाव से स्त्री से उत्तम खड़ी है दुनिया। एक बार और स्त्री के घर में 9 महीना रहकर स्त्री के स्वभाव से आरूढ़ होकर चंचल समन्वय तुम हो गए हो, उस स्वभाव को त्याग दो और आचरण को छूट जाओ। जीवन मुक्त होकर के युद्ध लड़ो, जीवन मुक्त होकर के कारण कर्मानुसार में शरीर को युद्ध करने को कराने वाला मैं हूं। स्पष्ट कर रहे नित्य मात्र भाव सभी कार्यक्रम है, तुम नहीं बोला सच्चा लड़ूंगा मैं तुम्हारे शरीर को, शरीर को लड़ना लड़ूंगा। इसलिए इस शरीर का अभिमान छोड़कर चंचलता को छोड़कर तो अपने घर में करेगा, शरीर मेरे को दे दे, मैं इस शरीर का अभिमान जमीन पे है, मुझे आप सकते हो इसमें कहा जाता है तीन वास्तविकता करते करते इसमें कोई लफड़े में ना जाए नहीं, और इसी को मरण ध्यान ले रहे तो करते करते करते इस जन्म में भी कभी न कभी हम काल में भी ब्रह्म निर्वाण में ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म सिद्धि क्या है मोक्ष है